ลิกไปที่หน้า4ในอปันนกะอัตถกถาอปันนกะชาดกพลิกไปอีกหน่อยเนาะครั้งที่แล้วเราพูดหน้า3หน้า2หน้า3ใช่มั้ยนี่ก็พลิกไปอีกหน้านึงเป็นหน้า4ตรงทูเรนิทานคือการศึกษาพระพุทธคุณหรือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะควรแบ่งการศึกษาออกเป็น3ช่วงด้วยกัน3ตอน3ปริเฉด3นิทานคำว่านิทานนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมานะคือชีวิตของพระองค์นั่นเองนิทานนี้ไม่ใช่นิทานอีสปนะแต่งขึ้นมาหลอกหรือแต่งขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยนี่คนละงานนะคำว่านิทานก็คือเหตุนั่นเองการศึกษาพุทธคุณหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในลักษณะการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมองชีวิตอยู่3ช่วงด้วยกันก็คือตั้งแต่เรื่องพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาอย่างจริงจังคำว่าจริงจังนี่คือได้รับพุทธไวยากรณ์ว่างั้นเถอะณเบื้องบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนถึงจุติจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ชื่อว่าทูเรนิทานอันมองประวัติความเป็นไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำว่าเริ่มในที่นี้หมายถึงวันที่ได้รับพุทธพยากรณ์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตในเกือบภพสุดท้ายอ่ะนะนับภพสุดท้ายถอยหลังไป1ชาติที่เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตศึกษาชีวิตตั้งแต่นั้นจนถึงชีวิตในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้เขาเรียกว่าทูเรนิทานทูเรนี่แปลว่าไกลนิทานไกลเรื่องราวอันไกลของพระองค์เสร็จแล้วก็ศึกษาคาถามรรคตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงบรรลุสัพพัญญุตญาณนี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานอันนี้ไม่ไกลตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตพิจารณามหาวิโลกนะทั้ง5แล้วจุติในพระครรภ์ของพระมารดาจนถึงเจริญเติบโตมีประสาท3หลังออกบวชแล้วบรรลุสัพพัญญุตญาณอันนี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานแปลว่านิทานเรื่องราวที่ไม่ไกลนะอวิทูเรนิทานทูเรแปลว่าไกลอวิทูเรก็คือไม่ไกลเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลนะใกล้ใกล้เรียกว่าไม่ไกลอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใกล้แต่ใกล้นี่สันติเกส่วนสันติเกนิทานก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆของพระองค์ที่เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นๆอย่างเช่นพระองค์ประทับที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอย่างเงี้ยชีวิตตั้งแต่นี้มาเค้าเรียกว่าสันติเกนิทานเป็นนิทานใกล้ใกล้ไหนใกล้ต่อพระธรรมเทศนาที่พระองค์จะแสดงสูตรนั้นๆเช่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถียังเนี่ยก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอย่างเงี้ยณสมัยนั้นแลพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเธอทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปหัวข้อสั้นๆลักษณะนั้นเรียกว่าสันติเกนิทานใกล้ต่อพระสูตรนั้นๆเรื่องราวใกล้ๆทีนี้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น3ช่วงอย่างที่ว่าเราก็มาศึกษาในช่วงไกลก่อนมาศึกษาทูเรนิทานทูเรนิทานนี้ถามว่าใครเป็นคนกล่าวเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวกล่าวเมื่อไหร่กล่าวเมื่อสมัยที่หลังจากที่พระองค์ทำยมกปาฏิหาริย์แสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พญาติดูแสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พญาติดูแล้วพระองค์ก็แสดงอภินิหารแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าอภินิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเช่นไรบารมีของพระองค์เช่นไรพระองค์ตั้งความปรารถนามาอย่างไรพระสารีบุตรนี้เป็นคนที่ถามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้ถามว่าพระองค์นี่มีมูลปณิธานมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาเมื่อไหร่ในการไหนอย่างไรพอตั้งความปรารถนาแล้วบำเพ็ญทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอย่างไรมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในนิทานเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงแต่ว่าเป็นแสดงไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ในพุทธวงศ์แต่นี่ในพุทธวงศ์นั้นที่อยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยท่านแต่งเป็นสำนวนคาถาเป็นคาถาประพันธ์ ถ้ามาเรียนโดยละเอียดอย่างนั้นเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเรียนกันแบบนี้ก็โน่นแหละ2ปีมั้งถึงจะจบอ่ะนะเว้นไว้แต่คุยกันคร่าวๆทีนี้พระอัตถคถาจารย์ท่านก็รวบรวมมาเป็นเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัดรัดมาเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัดรัดคัมภีร์ที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องในพุทธวงศ์กทัตรัตมีอยู่3คัมภีร์ด้วยกันคัมภีร์ที่1ก็คืออัตถกถาชาดกซึ่งเราจะได้อ่านกันอยู่นี่อันนี้1อัตถกถาชาดกก็เรียบเรียงเนื้อเรื่องสั้นๆไม่ยาวจนเกินไปกทัตรัตสามารถที่คนสติปัญญาดีๆอ่านไม่กี่ครั้งก็พอที่จะนึกได้เล่าให้คนอื่นฟังได้ต้องหลายๆครั้งหน่อยนะอ่านครั้งเดียวแล้วเล่าได้นี่แหมเก่งมากเลยใครเก่งขนาดนั้นจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์นะจะให้อ่านอภิธรรมแล้วจะได้ถามไม่ใช่แล้วเนาะทีนี้ต่อไปนะว่าคัมภีร์ที่2ก็คืออัตถกถาคัมภีร์อัปปทานในพุทธาปทานนะในคัมภีร์อัปปทานนี้ก็เรียบเรียงเนื้อเรื่องแบบย่อๆเหมือนกันคัมภีร์อัปปทานนะอัปปทานนี้มีอยู่2เล่มเล่มแรกในเรื่องนั้นในอัตถกถาอัปปทานก็เรียบเรียงเนื้อหาโดยย่อแล้วก็คัมภีร์ที่3ก็คืออัฏฐสาลีนีอัตถกถาธรรมสังคีณีปกรณ์นี่3เรื่องคือเรียบเรียงคัดย่อมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์อีกครั้งนึงอัตถกถามาเรียงเรื่องย่อนะถ้าใครไปอ่านพุทธวงศ์แล้วเนี่ยโอ้ยอ่านแรกๆเนี่ยก็ฮาวตั้งหลายครั้งนะของอาตมานะมันสรุปเรื่องไม่ได้อะยาวเหลือเกินย่อเหลือเกินขยายศัพท์บ้างขยายโน่นขยายนี่จนเราเองก็มึนน่ะยากแต่ตอนหลังก็มาอ่านในอัตถสาลีนีอัตถกถาธรรมสังคีณีแล้วก็อ่านในอัตถกถาชาดกแล้วก็อ่านในอัตถกถาอัปปทานอ่าน3แห่งเนื้อหาสรุปเหมือนกันแต่แปลคนละอาจารย์ก็เนื้อหาก็คล้ายๆกันเนื้อหาที่เป็นบาลีเนี่ยเหมือนๆกันเลยแล้วก็ไปอ่านพุทธวงศ์ใหม่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าในเรื่องเดียวเนี่ยมีกล่าวหลายแห่งตรงไหนเราอ่านสำนวนไหนไม่เข้าใจก็ไปอ่านอีกหลายๆแห่งเอาเฉพาะตรงนี้ก็เอาคัดมาจากอัตถกถาชาตกัตถกถาอัตถกถาชาดกแต่บอกนี่ข้อความอันนี้เป็นอัตถกถาเชื่อไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เข้าก็โอ้วาจาอันนั้นก็น่าสงสารนะเจตนาที่เป็นวาจาอันนั้นนี่มีโทษนะเพราะว่าคัมภีร์นี้ท่านคัดมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์อีกครั้งหนึ่งพุทธวงศ์นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสถามว่าพระองค์ตรัสด้วยอะไรพระองค์ตรัสด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วระลึกแล้วพระองค์ก็ตรัสออกมาซึ่งในรายละเอียดโดยพิสดารนี้ก็ไปดูได้นะในพุทธวงศ์ฉบับ91เล่มอยู่เล่ม73อยู่เล่ม73ที่เราเอามานี่ตรงสุเมธกถาคือในพุทธวงศ์นี้มีพลนารัตนจงกรมกันแรกต่อไปก็สุเมธกันแล้วก็หลังจากสุเมธก็พูดถึงประวัติของพระทีปังกรประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะมังคละสุมนะเป็นต้นก็จะไล่มาเรื่อยตามคัมภีร์พุทธวงศ์ซึ่งตรงนี้เราก็อันนี้เค้าเรียกว่าพูดเค้าโครงไปก่อนนะใครที่พอนึกเค้าโครงได้ก็ได้นึกจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปอ่านแล้วเข้าใจเองเฉพาะตรงนี้ก็จะได้เล่าเรื่องว่าข้อความอันนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนตรัสแต่พระองค์นี้ตรัสตามบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกชาติได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นเป็นโลกิยะอภิญญาอภิญญาเหล่านี้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยนะคืนวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะในวันเพ็ญเนี่ยปฐมยามเนี่ยพระองค์ระลึกชาติอย่างเดียวใช่ไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณตอนระลึกชาติเป็นพระพุทธเจ้าหรือยังตอนนั้นยังนะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตรงช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วจึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ตอนที่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่แต่บุพเพนิวาสานุสติญาณที่มาระลึกอันนี้ตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ขัดกันนะมันไม่ได้ขัดกันแต่ให้รู้ว่าพระองค์นี่ตรวจเช็คด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ4อสงไขย สี่อสงไขยเศษแสนกับที่แล้วในสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะกับหนึ่งเราเคยได้ยินนะทบทวนได้นะว่ากับหนึ่งเนี่ยยาวขนาดไหนแล้วเอาหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยมาตั้งเลขศูนย์ติดตาม140ตัวนี่เรียกอสงไขยร้อยอสงไขยเนี่ยสำนวนทางศาสนาแปลว่านับไม่ได้อสงไขยเนี่ยสงไขยเนี่ยสังขยะเนี่ยแปลว่านับการนับอสังขยะแปลว่านับไม่ได้นะไม่นับแล้วนะเลิกนับพอแล้วเลข0140ตัวก็เลิกนับแต่ก่อนหน้านั้นท่านยังนับของท่านอยู่นะท่านกองทัพเนี่ยเอามาตั้งแต่อะไรนะ10 100 1,000 10,000 100,000 ล้านโกฏิปโกฏิไปเรื่อยจนถึงอสงไขยเนี่ยนะคือเลข0140ตัวนั่นเองท่านก็ท่านเลิกนับแล้วพอละอย่างนั้น1ครั้งเรียกว่า1อสงไขยแล้วอย่างนี้4ครั้งเรียกว่า4อสงไขยกับที่ยาวๆนั้นอีกเศษอีกแสนกับนับเวลา4อสงไขยแสนกับเหตุการณ์เมื่อสมัยนั้นเกิดมีอยู่ว่าเขาบอกว่าเล่าว่าในที่สุด4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้ไปคือนับตั้งแต่ทุกวันเนี่ยไปนะได้มีนครหนึ่งนามว่าอมรวดีหรืออมรวดีเมืองอมรเหมือนกันเนี่ยชื่อเมืองเทวดาเหมือนกรุงเทพหรือเปล่าคล้ายๆกันนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายาวเฟ้ยเลยแต่ก็อมรมีอยู่คำหนึ่งอันนั้นเมืองอมรเหมือนกันเมืองไม่ตายเมืองเทพคือถ้าตายแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะแต่ตอนที่อยู่ที่นั่นก็ไม่ตายอ่ะทีนี้ในเมืองนั้นเนี่ยก็มีพราหมณ์ชื่อว่าสุเมธอาศัยอยู่ก็คือเป็นคนวรรณะสูงว่างั้นเถอะเขามีกำเนิดดีมีครรภ์อันบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดานับได้7ชั่วตระกูลจะดูถูกไม่ได้ว่างั้นแต่พูดถึงโคตรตระกูลเนี่ยดูถูกกันไม่ได้ย้ำไม่ได้เอาเรื่องตระกูลมาย้ำไม่ได้มาหมิ่นกันไม่ได้หาผู้ตำหนิมิได้ในเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินี่โดยตระกูลโดยนามสกุลก่อนทีนี้มีรูปสวยหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณอันงามอย่างยิ่งเรียกว่ารูปสมบัติก็ให้ชาติตระกูลได้รูปสมบัติได้เสร็จแล้วเขาเนี่ยเกิดในตระกูลดีเขาไม่ทำการงานอย่างอื่นเลยศึกษาแต่ศิลปะศาสตร์ของพราหมณ์อย่างเดียวอันเขาหัวดีมากสามารถที่จะทรงไตรเพศทรงคัมภีร์อย่างอื่นอีกตั้งมากมายหลายคัมภีร์สมัยนั้นนะนับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์เลยนะแล้วไม่ใช่สาขาเดียวนะหลายสาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนหลังก็บิดาของเขามารดาก็ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มอยู่ตระกูลดี2รูปงาม3ความรู้ดีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมือนกันน่ะแต่ว่าพ่อแม่ตายนี้จากตั้งแต่สมัยหนุ่มๆต่อมาอมาตย์ผู้จัดการผลประโยชน์ก็นำบัญชีทรัพย์สินมาแล้วก็เปิดห้องคลังที่เต็มไปด้วยเงินทองแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้นแล้วก็บอกให้ทราบถึงทรัพย์ตลอด7ชั่วตระกูลว่าทรัพย์นี้สะสมกันมา7ชั่วโคตรนะข้าแต่กุมารทรัพย์สินเท่านี้เป็นของมารดาเท่านี้เป็นของบิดาเท่านี้เป็นของปู่ของตาของทวดปู่ของปู่นี่ก็เก็บไว้ได้เท่านี้ของนี้เท่านี้เนี่ยของเก่านะเก่าจริงๆเลยนะ7ชั่วตระกูลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เบ็ดเสร็จแล้วก็รวมประมาณ80โกฏิก็โกฏิหนึ่งก็10ล้านก็ประมาณเท่าไหร่ของสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นขอท่านจงจัดการเถิดนะท่านบริหารกันแล้วกันสุเมธบัณฑิตก็เลยคิดว่าปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพย์นี้ไว้แล้วเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่ชื่อว่าจะถือเอาทรัพย์แม้กะหาปณะหนึ่งติดตัวไปด้วยก็หามีไม่คือตรงนี้เนี่ยความคิดมันแตกต่างกันนะคนหนุ่มๆก็คิดอย่างหนึ่งนะคนสูงอายุก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งถามว่าคิดอย่างหนึ่งยังไงคนมีอายุคนมีลูกมีหลานก็คิดจะหาข้าวหาของเก็บไว้ให้ลูกให้หลานคนหนุ่มๆมันก็จะรักตัวเองไม่มีลูกมีหลานมีครอบครัวไม่มีพันธะก็นึกถึงแต่ตัวใช่ไหมก็เลยนึกเอปู่นี่ไม่ฉลาดเลยนะหาข้าวหาของเก็บไว้สะสมไว้เอ๊ะไม่เห็นเอาติดตัวไปแม้แต่บาทเดียวเลยนะกากันนิดนึงบาทเดียวก็ไม่มีเอาไปแต่ตอนปู่ตอนย่าตอนทวดตอนอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกก็จัดไว้ให้หลานนี่แหละตอนที่ปู่แสวงหาก็เพื่อให้หลานแต่หลานดันไม่คิดเหมือนปู่เอ๊ปู่นี่ทำไมไม่ฉลาดไม่เอาไปด้วยเลยฮะบาทเดียวก็ไม่เอาไปเลยว่างั้นแต่เราควรกระทำเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยเพราะว่าจะเอาของเนี้ยจะไปเป็นของที่จะใช้ต่อไปในภพต่อไปด้วย พอคิดอย่างนี้แล้วก็กราบทูลพระราชาเพื่อให้ตีกลองเป่าร้องไปในพระนครให้ทานแก่มหาชนก็คือไปเล่าบอกพระราชาว่าข้าพระองค์เนี่ยจะจัดการกับทรัพย์อย่างนี้อย่างนี้พระราชาก็เลยอ่ะตามสบายเลยก็เลยตีกลองเป่าร้องให้มหาชนมารับตอนหลังก็ออกบวชเพื่อที่จะทำเนื้อความนี้แจ่มแจ้งว่างั้นเถอะท่านก็เลยได้กล่าวในคัมภีร์พุทธวงศ์แต่พระอัตถกถาจารย์คือพระพุทธโฆษาจารย์นี้ท่านบอกว่าในสุเมธกถานี้มาในคัมภีร์พุทธวงศ์ติดต่อกันแต่เล่าเรื่องเป็นคาถาประพันธ์ร้อยแก้วกับร้อยกรองอันไหนอ่านง่ายกว่ากันสรุปนะสรุปเรื่องนะร้อยแก้วอ่านง่ายร้อยกรองอ่านจำง่ายแต่ว่าเข้าใจยากอ่านง่ายเข้าใจยากใช่ไหมคือที่เข้าใจยากเพราะกว่าจะมาต้องมานั่งแปลอีกแต่ละคำแต่ละคำก็มานั่งคิดแต่ว่าจำง่ายแต่ร้อยแก้วเนี่ยนะเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยนะจำยากแต่ว่ารู้เรื่องง่ายดีคนละอย่างเพราะฉะนั้นในพุทธวงศ์เนี่ยเป็นคาถาเรียบเรียงไม่ใช่เป็นจุนิยะไม่ใช่เป็นเชิงอธิบายแต่เป็นเชิงร้อยกรองไพเราะกว่าแต่เข้าใจยากกว่าจับเนื้อเรื่องได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็จะทำคาถาประพันธ์เนี่ยแทรกไว้ตรงไหนตัวอักษรดำๆตรงนั้นเขาเรียกสำนวนเรียกคาถาตรงไหนอักษรไม่ค่อยดำไม่ค่อยหนาเขาเรียกว่าจุนิยะเป็นถ้อยคำเรียบเรียงแบบคาถานี่เรียกว่าร้อยกรองถ้าเป็นพยัญชนะนั้นเรียกว่าร้อยแก้วให้เข้าใจว่าทำไมตัวดำตัวหนาบางทีก็เหมือนซ้ำๆกันคือที่ซ้ำกันนั้นที่เป็นร้อยกรองก็เพื่อสะดวกในการจดจำแต่ที่ท่านเรียงเป็นร้อยแก้วเพื่อให้เข้าใจเนื้อความโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวไว้ในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับได้มีพระนครนามว่าอมรวดีและมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองอมรเมืองเทวดาอย่าไปกรุงเทพเนอะเทวดาก็เลยอากาศดีมั้งไม่ใช่รับเชียงใหม่ดีกว่าแล้วในเมืองนี้ก็อึกทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าในสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับมีพระนครหนึ่งนามว่าอมรเป็นเมืองสวยงามน่าดูน่ารื่นรมสมบูรณ์ด้วยข้าวด้วยน้ำกระทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างเสียงสิบอย่างของเมืองนี้ก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองถ้าบ้านเราตอนนี้ก็เสียงเครื่องบินเอ่ยเสียงรถเอ่ยเสียงสารพัดเสียงอ่ะนะดังกระหึ่มไปหมดเลยมั้งนะเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงสังเสียงกังสดานแล้วก็เสียงสุดท้ายก็คือเสียงเชิญกินข้าวกินน้ำเชิญดื่มเรียกกินข้าวนะไปไหนมากินข้าวหรือยังอ่ะนะเสียงพวกนี้ก็จะได้ยินจอแจจอแจกันซึ่งท่านถือเอาเอกเทศแห่งเสียงเหล่านั้นจึงได้กล่าวคาถาอีกว่ากึกก้องด้วยเสียงช้างเสียงม้าเสียงกลองเสียงสังและเสียงรถเสียงเป่าร้องด้วยข้าวและน้ำว่าเชิญคบเคี้ยวเชิญดื่มแล้วกล่าวอีกต่อไปว่าพระนครอันสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะทุกประการเข้าถึงความเป็นพระนครที่มีสิ่งต้องการทุกชนิดสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการขวักไขว่ไปด้วยเหล่าชนต่างๆมั่งคั่งดุจเทพนารีก็เป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนเทพนครอย่างนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของเหล่าผู้มีบุญคนมีบุญนะจะไปเกิดในเมืองนี้ได้มีบุญไปเกิดแล้วไปเกิดในชนบทแทนไปเกิดเลาะๆรอบๆนอกมีบุญยังได้เกิดรอบในอย่างนั้นแล้วก็มีพราหมณ์ชื่อว่าสุเมธมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ได้หลายโกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนต์ได้มากเรียนจบไตรเพศถึงความบริบูรณ์ในลัคนาศาสตร์คัมภีร์ลัคนาศาสตร์ก็คือจบคัมภีร์มหาปุริสลักษณะศาสตร์นั่นเองงั้นพวกนี้จบพยากรณ์มองหน้าปั๊บทำนายได้เลยคนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้จะรวยจะจนจะขนาดไหนเนี่ยก็เรียกว่าคัมภีร์หมอดูนั่นแหละแต่ว่าหมอดูแบบมีศาสตร์ซึ่งยาวมากนะเป็นคาถาเป็นประพันธ์บอกคัมภีร์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วคัมภีร์นี้ก็หายไปคัมภีร์นี้จะมีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือในยุคที่จะมีพระพุทธศาสนาพรหมเนี่ยจะมาสอนคัมภีร์นี้ก่อนมาสอนให้ดูลักษณะว่าคนที่มีลักษณะตามคัมภีร์แบบนี้เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคัมภีร์มหาปุริสลักษณะ32อย่างนั่นเองนะมีผมเป็นอย่างไรมีคิ้วเป็นอย่างไรมีขนงเป็นอย่างไรมีหน้าเป็นอย่างไรมีคางเป็นยังไงมีแขนเป็นยังไงมีเท้าเป็นยังไงมีลิ้นเป็นยังไงมีองคชาตมีเท้ามีแข้งโอ้พูดละเอียดหมดถ้ามีรูปร่างแบบนี้ถ้าเป็นคารวาสจะเป็นยังไง ถ้าออกบวชจะได้เป็นยังไงอะไรนี่เขาจะรู้ทำนายลักษณะหมดเลยเขาดูออกแล้วก็มีคัมภีร์อิติหาสและคัมภีร์สัทธศาสตร์คัมภีร์พวกเรื่องศัพท์เรื่องพยัญชนะเรื่องการแต่งกลอนนะพวกอักษรศาสตร์นี่เขาเก่งมากนะสามารถพูดคุยเป็นกาบเป็นกลอนได้เลยนะคุยเป็นภาษาลำตับได้เลยครับสำนวนอิติหาสเป็นต้นซึ่งในรายละเอียดนี้ในเรื่องเหล่านี้เขามีบางแห่งเขาอธิบายรายละเอียดนะทีนี้สุเมธบัณฑิตนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปในที่เร้นณพื้นปราสาทชั้นบนก็นั่งสมาธิคิดนั่งสมาธิการนั่งสมาธิหรือเปล่าเมื่อเช้าที่นั่งตรึกพุทธคุณเนี่ยนั่งสมาธิแบบนั้นแหละคลองธรรมอ่ะนะบอกว่านี่บัณฑิตคือบอกตัวเองอ่ะนะคือนั่งคุยกับตัวเองเลยปรารภปัญหาชีวิตคนเนี้ยนะพอเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรอีกเหมือนกันนะก็มาถามหาใช่มั้ยทรัพย์สินก็ได้แล้วตระกูลก็ได้แล้วรูปร่างก็ได้แล้วทีนี้ชีวิตในช่วงนี้มันก็เข้ากับหัวเลี้ยวหัวต่อนะจะแต่งงานจะมีครอบครัวหรือจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะว่าถือว่าเขาจบทุกกระบวนทุกศาสตร์แล้วมีความรู้ดีทุกแขนงทุกสาขาหมดนะทรัพย์สินก็ถ้าจะทำมาหากินเพื่อเอาเงินไม่รู้จะเอามาทำอะไรมันก็มีมากมายซะจนคนใช้เนี่ยนะนายก็เรียกมาทีละคน2คนเรียกเป็น100ปีก็ไม่หมดค่าทาสเยอะขนาดนั้นน่ะนะคนใช้กรรมกรเนี่ยเลือกสวนไร่นาเนี่ยถ้าบริหารเดินเที่ยวดูเฉยๆเนี่ยก็หมดเวลาตั้งหลายวันแล้วมันทรัพย์สินมันมากนะเพชรเนี่ยถ้าเปลี่ยนกันใส่ทีละวันทีละวันทีละวันก็ไม่ต้องหมดหรอกนะยิ่งกว่ารองเท้า42คู่อีกมั้งนะผ้าเขามีเป็นตับๆอ่ะผ้ามันเข้าเป็นโรงงานนะเป็นเจ้าของโรงงานมันสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดแล้วก็มานั่งทบทวนเรื่องชีวิตแล้วพอเข้าถึงจุดอิ่มตัวในด้านวัตถุก็มาทบทวนในด้านชีวิตบอกว่านี่บัณฑิตการเกิดอีกชื่อว่าการถือปฏิสนธินี่มันเป็นทุกข์ท่านคิดถึงเรื่องการเกิดเลยนะว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์นะการแตกดับแห่งสรีระในที่ที่เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เช่นกันเกิดมาอีกเนี่ยที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์ก็ถามดูนะที่เกิดมานี่มันสนุกหรือเปล่าก็ลองทบทวนถามชีวิตของเราทั้งหมดเลยที่ผ่านมานี่สนุกไหมส่วนตรงไหนบ้างที่มันสนุกหรือมันสุขจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วพอเกิดมาแล้วที่สุดแห่งความเกิดก็คือความตายนะเอ๊ตายนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันและเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาธรรมชาติเหมือนกันเดี๋ยวเป็นของธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาควรที่เราผู้เป็นเช่นนี้จักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่มีแก่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขเยือกเย็นไม่รู้จักตายเอ๊ะชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ทีนี้การที่จะบรรลุนิพพานนั้นก็มีทางอยู่สายเดียวทางสายเดียวใช่ไหมถ้าคนที่ศึกษาสติปัฏฐานมาก็เอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยเราก็จะนึกออกใช่ไหมถ้าศึกษาสติปัฏฐานมาแล้วแต่นี้ช่วงนั้นไม่มีพุทธศาสนาไม่มีศาสนาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่างจากคำสอนถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับฝรั่งนั่งบนตึกแล้วก็นั่งคิดนะถ้าสมัยนี้คือไม่มีศาสนาแบบพุทธเรานะเราก็นั่งคิดของเขาไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะบอกว่าทางสายเดียวที่พ้นจากภพมีปกตินำไปสู่พระนิพพานเนี่ยจะพึงมีแน่นอนเขาบอกว่าคำว่ามรรคนี่หมายความว่าไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคแปลว่าอะไรมรรคแปลว่าทางคำว่าทางนี่มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าคนที่ต้องการนิพพานเนี่ยต้องแสวงหาและมรรคเนี่ยเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเป็นเครื่องที่จะทำให้บรรลุนิพพานได้ถ้ามรรคไม่เกิดไม่นิพพานแน่หรือไม่คนที่ต้องการนิพพานจะต้องไปแสวงหามรรคนี่ความหมายของคำว่าทางหรือคำว่ามรรคมีสองความหมายนะความหมายแรกก่อนก็คือในวันหลังจะถามใหม่มรรคก็คือผู้ต้องการพระนิพพานเนี่ยต้องแสวงหาผู้ที่ต้องการนิพพานต้องแสวงหามรรคหรือมรรคเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้ถึงนิพพานมีสองความหมายนั้นก็ต้องแสวงหามรรคก่อนใช่ไหมถ้าพวกเราทั้งหลายนี่ต้องไปแสวงหาไม่มรรคเนี่ยต้องไปค้นคิดเอ๊ะมรรคมันเป็นยังไงมรรคที่จะทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องเลยนะเพราะพระพุทธเจ้านี่แสดงไว้แล้วนะทางนี้เป็นทางสายเอกใช่ไหมทางสายเดียวเคยได้ยินนะทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวทำไมจึงเรียกว่าทางสายเดียวเคยคิดนะทำไมจึงเรียกว่าทางสายเดียว ที่เรียกว่าทางสายเดียวคือไม่ใช่ทางสองสายถ้าไม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีอย่างอื่นแน่นอนที่จะทำให้บรรลุนิพพานเว้นอริยมรรคเนี่ยนะก็ไปค้นคิดกระบวนท่าใหม่ๆอันนี้คิดว่าน่าจะมีทางสายใหม่อีกองค์บอกว่านี่ไม่ใช่สองทางแบบนั้นไม่ใช่สองแท่งนะไม่ใช่สองเลนอย่างนั้นเนี่ยเลนเดียวแล้วก็ต้องเป็นทางที่ไปเฉพาะคนคนเดียวนะที่ทางสายเดียวเนี่ยนะคนคนเดียวนะไปไม่ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยนะจะพาคนอื่นไปด้วยได้นะพาไปไม่ได้อย่างมากก็เล่าให้เขาฟังพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพราหมณ์ตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางว่างั้นองค์พาใครไปไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ไปนะองค์เล่าทางให้ฟังแต่พระองค์ก็ไม่ได้เล่าทั่วไปนะเล่าเฉพาะคนมีบุญพอที่จะไปได้เหมือนกันเพราะว่าทางที่ไปต้องไปคนคนเดียวแล้วคนที่จะไปลักษณะนี้ต้องละการคลุกคลีปลีกตัวออกไปในที่สงัดจึงจะดำเนินจึงจะปฏิบัติได้คือคนเดียวก็ต้องสงัดหน่อยนะไม่ใช่ว่าชวนเพื่อนไปนั่งคุยกันอันนี้ยากหน่อยถ้าคุยถ้าเป็นสนทนาธรรมะก็ยังชื่อว่าเดียวอยู่อีกนั่นแหละเพราะสงบใช่ไหมแต่ถ้าไปนั่งชวนกันไปนั่งฟุ้งนี่ก็ไม่ใช่แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะเป็นทางดำเนินของผู้เป็นเอกมรรคเนี่ยนะเอกายนมรรคเนี่ยนะทางสายเดียวเนี่ยผู้เป็นเอกในที่นี้ก็คือใครผู้เป็นเอกก็คือผู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเป็นทางของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เล่าทางอันนี้บอกนะจะไปยังไงเอาเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยไปนิพพานจะไปยังไงไปได้ยังไงต้องก้าวเดินต้องลุกก่อนหรือเปล่าทุกคนลุกขึ้นจะได้เลี้ยวซ้ายหันหน้าหันหลังอย่างเงี้ยไม่มีไปอย่างถ้าพระองค์ไม่สอนเรื่องอริยสัจนะเราจะไม่รู้เลยว่าหนทางแห่งความพ้นทุกข์นี่จะเป็นอย่างไรนะเรามองเห็นจริงเนี่ยตามองเห็นแต่ว่าไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์อ่ะก็เห็นเนี่ยหลับตาทำตาปิดเนี่ยก็เห็นหูก็ได้ยินเสียงนะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงที่เป็นทางแห่งการรู้อริยสัจถึงขนาดฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้อีกยากขนาดนั้นน่ะลึกซึ้งว่างั้นเป็นของคัมภีระเป็นของลึกซึ้งที่เพราะว่าจะต้องเป็นทางเนี่ยจะต้องมองเนี่ยการเห็นการได้ยินเป็นต้นโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะมันต้องยังถึงอันนั้นอ่ะมันจึงจะดับกิเลสจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่งั้นก็นั่งทำตาปริบนั่งเอาหลับตาอีกก็เชื่อไม่บรรลุหรอกไม่งั้นคนนอนหลับก็บรรลุไปแล้วถ้านั่งหลับตาเฉยๆก็บรรลุแต่บรรลุด้วยอะไรศาสตร์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยสัมมาทิฏฐิแต่อย่าลืมนะว่าปัญญานี่เดียวเกิดได้ไหมปัญญาเกิดโดยที่ไม่มีบริวารได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมรรคจึงมี8องค์แต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เราจะต้องอาศัยองค์อื่นๆเข้ามาร่วมเข้ามาประกอบด้วยนั้นทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้านี่ทรงทําให้เกิดขึ้นอริยมรรคเรื่องอริยสัจเนี่ยนะงั้นถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะแสดงว่าโหเรากับพระพุทธเจ้าน่าจะคนละงานเลยคนละเรื่องเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะในนับถือคำว่าพระพุทธเจ้าก็ยังดีนะคำว่าพุทโธหาฟังได้ยากนักหรืองั้นก็ยังดีเมื่อเทียบกับถึงโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะนึกถึงโทรทัศน์กับนึกถึงพุทโธเฉยๆโอ้ดีกว่ากันมากมายมหาศาลนึกถึงเธออ่ะก็ดีละทีนี้ต่อไปว่าคำว่าทางสายเดียวเนี่ยนะก็คือมีในธรรมวินัยเดียวการรู้อริยสัจเนี่ยนะมีไหมศาสนาไหนที่สอนเรื่องอริยสัจบ้างไม่มีนั้นการรู้อริยสัจมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีในพระพุทธศาสนานะคำว่าธรรมวินัยนี้ไม่ใช่มีในกลุ่มเรานะคือมีในพระพุทธศาสนานะมีในธรรมะหรือแม้แต่พระปัจเจกกับพุทธะก็ยังมีพุทธะอยู่ใช่ไหมนับว่าพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแทงตลอดอริยสัจได้นั้นมีอยู่สายเดียวคือในธรรมวินัยเดียวไม่มีศาสดาใดที่บัญญัติเรื่องอริยสัจได้เองนอกจากศึกษาก่อนนะแล้วกล่าวตู่ว่าเป็นของตัวเนี่ยมีที่จริงก็ของพระพุทธเจ้านั่นแหละได้เข้าโครงมาแล้วมาคิดเอาเองเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวของตัวเองนะพวกนี้กล่าวตู่หรือว่าปล้นของพระพุทธเจ้าไปสุดยอดมหาโจรเลยเหมือนกันแต่ว่าพบเองยังไงก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นไปตามกรรมเถอะไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่าคำว่าทางสายเดียวก็คือมีจุดหมายอันเดียวจุดหมายของอริยมรรคทั้งหมดคือนิพพานนิพพานนี่หมายความว่ายังไง